Program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem. Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam! Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę! Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 maja, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Paszporty covidowe mają zacząć obowiązywać od lipca, ustalili unijni przywódcy. Loteria z nagrodami i bonusy finansowe, tak rząd chce przekonać nieprzekonanych do szczepień. Nie wiadomo, co dzieje się z aresztowanym w niedzielę białoruskim blogerem, nawet adwokat nie ma z nim kontaktu. Paszporty covidowe mają zacząć obowiązywać od lipca. To ustalenia unijnych przywódców podczas szczytu w Brukseli. Dokument ma ułatwić podróżowanie bez konieczności odbycia kwarantanny. Będzie zawierał informacje o szczepieniu, negatywnym teście czy przebytym zakażeniu. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że Polska jest przygotowana do wprowadzenia certyfikatów. Polska jest przygotowana od strony technicznej, od strony informatycznej do tego, aby nasze dokumenty medyczne były honorowane w całej Europie. Pokazujemy naszą gotowość, bo chcemy oczywiście, żeby nasi obywatele mieli prawo do podróżowania. Cały system ma być gotowy już 1 czerwca, ale kolejne tygodnie zostaną poświęcone na testy. Rząd przeznaczy 140 milionów złotych na akcję promowania szczepień. Będzie loteria z nagrodami, zachęty finansowe i specjalne bonusy. Jak poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, każda gmina w zależności od wielkości dostanie od 10 do 40 tysięcy złotych na działania promocyjne adresowane do seniorów. Ponadto gminy będą mogły rywalizować o dodatkowe pieniądze. Będziemy chcieli dla 500 pierwszych gmin, które osiągną stopień zaszczepienia, wskaźnik zaszczepienia mieszkańców co najmniej 75%, przeznaczyć po 100 tysięcy złotych na gminę, na wydanie na dowolny cel, czy to będzie inwestycja, czy jakieś inne sprawy, czy rozdysponowanie po funduszach sołeckich, czy jeszcze inne kwestie, to już będzie uzależnione od gminy. Od 1 lipca drugą dawkę szczepionki będzie można otrzymać w dowolnym punkcie szczepień, a nie tak jak do tej pory tam, gdzie pierwszą. Seniorzy 70+ będą mogli być szczepieni w swoich domach. Polska jest na najlepszej drodze, by załagodzić spór z Czechami w sprawie kopalni w Turowie, zapewnia rząd. Mamy ramową umowę i od jej realizacji zależy wycofanie skargi z Trybunału Sprawiedliwości, mówi wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Ta umowa, jej realizacja oznacza wycofanie skargi przez państwo czeskie, ale także oznacza dobrą współpracę pomiędzy oboma stronami w kolejnych dekadach funkcjonowania kopalni w Turowie. Jednocześnie rząd deklaruje, że nie wstrzyma wydobycia, co nakazał Trybunał Sprawiedliwości. Premier Czech Andrej Babiš powiedział, że omówiono ramy możliwego porozumienia, ale rząd nie zamierza na razie wycofywać skargi. Ruch jest teraz po stronie Polski. Sprawą musi zająć się polski rząd, po czym spodziewamy się podpisania międzynarodowej umowy, prawdopodobnie na poziomie premierów, a minimalnie ministrów. Prawdopodobnie na urowni premieru, albo minimalnie ministrów. Żaloba płaci. W piątek na wniosek Czech unijny Trybunał Sprawiedliwości nakazał, by w Turowie wstrzymano wydobycie. Praga uważa, że kopalnia ma negatywny wpływ na poziom wód. Białoruskie MSW oświadczyło, że zatrzymany w Mińsku bloger Roman Pratasiewicz przebywa w areszcie i nie skarży się na stan zdrowia. Na dowód tego w sieci pojawiło się nagranie z rzekomym oświadczeniem opozycjonisty. Rodzina blogera nie wierzy w autentyczność nagrania. Do Pratasiewicza nie ma dostępu nawet jego adwokat. Tak naprawdę nie wiadomo, co się z nim dzieje. Z Mińska Włodzimierz Pac. Wynajęta adwokat odwiedziła dziś różne instytucje, które zajmują się sprawą Romana Pratasiewicza, w tym areszt śledczy, komitet śledczy i KGB. Jednak nie otrzymała dostępu do blogera. Niezależne media zwracają uwagę, że wcześniej białoruskie MSW opublikowało nagranie wideo z wypowiedzią Romana Pratasiewicza. Wynika z niej, że był on już przesłuchiwany i prawdopodobnie bez obecności adwokata. Komentatorzy zauważają, że bez obecności prawnika trudno sprawdzić, czy bloger był bity po zatrzymaniu. Zwrócili uwagę na dużą ilość makijażu na jego twarzy widoczną na nagraniu wideo. Wiadomo już, że Sofię Sapiechę, studentkę, która podróżowała razem z Romanem Pratasiewiczem, aresztowano wstępnie na 2 miesiące. Włodzimierz Pac, Polskie Radio.

rasowe punkska w wykonaniu podwórkowych chuliganów. Zespół z Płocka, przypomnę, koniec lat 90. Wtedy powstała ta formacja grająca właśnie punkska, ale i oj. I miała przerwy w działalności, ale mniej więcej chyba 11-12 lat temu ruszyła znowu do boju i cały czas jest z nami. Proszę Państwa, tu program trzeci Polskiego Radia. Ja po raz kolejny, bo już mówiliśmy wielokrotnie w Trójce dziś o tej rocznicy urodzin. 60 lat temu urodził się Robert Brzylewski. Bardzo fajnie, że koledzy tyle muzyki Roberta zagrali. Grzesiek Hoffman w swojej audycji, jeszcze wcześniej Radek Okrasko również pograł muzę Roberta. Ja może nie zagram już muzyki Kryzysu, Brygady i tych innych znakomitych bandów kolegi, ale zagram tylko po polsku. I to będą w większości zespoły, które inspirowały się tym, co wcześniej w samym końcu lat 70. już Robert tworzył. Ja poznałem Bryla, to był chyba 79 rok, wtedy to zespół Kryzys z Maćkiem Magurą Góralskim. Tak przy okazji to właśnie z Magurą po raz pierwszy robiliśmy w Trójce audycję o nowej fali, o punku, o ska, także z Robertem byłem też bardzo blisko, no kilkadziesiąt lat. Proszę Państwa, to teraz, jeszcze przy okazji wspomnę, bo to ładnie się układa też geograficznie. Powędrujemy sobie i będziemy zmieniać miejsca, cała Polska praktycznie. To teraz z Płocka przenosimy się do Szczecina, no i bardzo zasłużony zespół, to z kolei połowa lat 90., jak ta orkiestra wystartowała, Street Punk Oj, czyli Analogs. Zaglądamy do albumu Wilk. Kolejna smutna piosenka. Yes. piosenka. Tylko po polsku w całym tym roku. I jeśli państwo pozwolą, wrócimy do Płocka. W zasadzie to będzie taki mariaż płocko-warszawski. Na antenie Trójki już kilkakrotnie opowiadałem o tym. W tym samym czasie dwa zespoły, płocki Farben Lere, warszawska Seksbomba, wydały płyty z okazji 35-lecia urodzin. No i też pojawiła się taka mała płytka. Panowie z zespołu wymienili się utworami i grupa Farben Lere wzięła na warsztat piosenkę zatytułowaną Betonowe to. To jest utwór, który znalazł się na płycie To niemożliwe, Seksbomby. To był rok 1990. Wydaje mi się, że bardzo dobry cover. Farben Lere. Drzewa w betonowym parku. Jestem betonowy w betonowym mieście. Wszystko z betonu dookoła mnie. Betonowe, betonowe miasto. Betonowe, betonowe to. Betonowe, betonowe miasto. Betonowe, betonowe miasto. Dobrze w betonowym ciele, wśród tysięcy innych betonowych ciał. Jestem sam, choć wokół moi przyjaciele, także betonowi, jaki jestem sam. Betonowe, betonowe miasto. Betonowe, betonowe to. Betonowe, betonowe miasto. Betonowe, betonowi ludzie w betonowym domu. Betonowe drzewa w betonowym parku. Jestem betonowy w betonowym mieście. Wszystko jest z betonu dookoła mnie. Coś bardzo nowego. Przenosimy się do Olkusza. I tam właśnie, ile 6-7 mniej więcej lat temu, powstał zespół o nazwie Do Góry Nogami. Dwie płyty na koncie i za chwilę powinna ukazać się trzecia płyta, a tutaj zadziałał w tej sprawie mój współpracownik, niejaki Jarek Ważny, puzonista, muzyk zespołu Kult, muzyk też grupy Darmo Zjady, no, który włączył się do procesu twórczego zespołu Do Góry Nogami. Także za chwilę i puzon Ważnego usłyszymy. No i będzie bardzo optymistycznie. Utwór nosi tytuł Nie ma nadziei. We'll be right back. przyszło do głowy, zabrali ze sobą wszystko co trzeba, a my tu nie mamy już dokąd uciekać. Nie ma, nie ma, nie ma nadziei. Może ktoś ją wy, los nas odmieni. Może ktoś ją wy, z innej planety, innej rady nie widzę niestety. Daj dłużej, nie sposób, was jest nadzieja na odmianę losu. Planetę zniszczyli, jakby ich była, dawno się to już kupy nie trzyma. Uciekli wybrańcy ze szczytu samego, wcześniej wycisnęli za wszystko kolego. Kosmos wysyła o pomoc wołanie, może zdążycie i koniec nastanie. Nie ma, nie ma nadziei. Może ktoś obcy los nasz odmieni. Może ktoś obcy z innej planety, innej rady nie widzę niestety. Nie ma, nie ma, nie ma nadziei. Może ktoś obcy los nasz odmieni. Może ktoś obcy z innej planety, innej rady nie widzę niestety. No właśnie, bardzo fajnie zabrzmiał ten Puzon w pankowej orkiestrze. Jarek Ważny z Kultu tutaj jeszcze nam się dodatkowo zaprezentował. Do góry nogami z Olkusza, prapremiera światowa. Czekamy na trzecią płytę. Nie ma nadziei na tym nowym krążku. To teraz Lublin, proszę Państwa. Zespół o nazwie Przeciw. No, to też zasłużona grupa, mniej więcej połowa lat 90., nawet trochę wcześniej może, wtedy zespół wystartował. No i ja Państwu proponuję teraz, no to będzie kawerek. Zaglądamy do albumu Korzenie i na tym krążku jest utwór, kompozycja Tomka Adamskiego, a zatem będzie coś z siekiery. I będzie właśnie utwór o takim tytule, a zatem będzie siekiera. I ja może jeszcze dodam, bo tu ciekawy gość pojawia się w tym nagraniu. Darek Ekspert Eckert, czyli Inkwizycja. Oczywiście się kłania nasz poeta, literat, ekspert i grupa Przeciw i będzie siekiera. Dobrze śpicie. No i super, grupa Przeciw. No fajnie, że te nasze punkowe załogi wzajemnie się kawerują. Oczywiście Siekiera, oczywiście Przeciw i to był Lublin i teraz może sobie wskoczymy do Wrocławia. Też 94 rok, wtedy rozpoczęła się historia zespołu Prawda. Wcześniej były zwłoki, no Skuter, Melon pozostał Melon tylko, no ale duchem Skuter cały czas z Prawdą. W październiku ubiegłego roku ukazała się kolejna płyta Prawdy. Tu jest Prawda, taki jest tytuł tego krążka. No i jeden chyba z najbardziej hitowych utworów na tej płycie. To będzie Prawda, Dziewczyna, Chuligana. No bardzo ładnie, przebojowo, tacy punkowi Beatlesi można powiedzieć, melodyjnie jeszcze kilka innych jest takich bardzo przyjaznych utworów na tej ciągle bardzo nowej płycie prawdy. Dziewczyna chuligana poza nami, no to teraz wielki zespół, będą łódzkie punkowe klimaty, nawet powiedziałbym hardkorowe klimaty, tytuł utworu Hardcore Punk i bardzo dobrze, i to jest zespół, który tyle lat w znakomitej formie, no o Gumie już wielokrotnie mówiłem, że zawsze byłem pełen podziwu, jak ten facet wytrzymuje fizycznie 2 godziny grania w takim tempie i no, niesamowita historia, ale dobrze się odżywia, dobra dieta i różne inne bardzo higieniczne sytuacje i teraz Guma z zespołem Moskwa, Hardcore Punk. Nie pamiętam już, jak ile mogłem mieć lat, kiedy zacząłem pierwszy raz punk rocka grać. Wtedy zmienił się mój świat. Punk, Paweł Gumola, Guma na gitarze i na wokalu. Oczywiście jeszcze Kamil Rogiński, oczywiście w tym trio, też bardzo ciekawa, ważna postać, i Ruta, i wiele innych zespołów, i gra na przeróżnych na instrumentach i współczesnych, i tradycyjnych. Jeszcze Radek Jarzyna w chórkach i na bębnach. Proszę Państwa, to 21 wiek, tak nazywa się ten ciągle najnowszy album Moskwy. Teraz trochę odsapniemy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, będzie poezja śpiewana, powiedziałbym nawet. To jest ciekawa postać. Jacek Stęszewski, kiedyś w zespole Koniec Świata. Katowicka formacja, a ile? 6-7 mniej więcej lat temu Jacek zadebiutował płytą solową. Poetycko, tak lekkie klimaty punkowe, ja w każdym razie się tam dosłyszałem, i stąd udział Jacka w tej audycji. Utwór nosi tytuł Peweks, z albumu Peweksówka. Jacek Stęszewski. Nerwowy, podniecony, otwieram drzwi Baltony. Przed drzwiami zaś cinkciarze

No i teraz przenosimy się, proszę Państwa, w okolice Częstochowy. To jest nowa płyta. No, kilka tygodni temu ukazała się kolejna płyta zespołu o tak romantycznej nazwie Leśne Ludki. Ładnie wydana. Gorszy, trzy znaki zapytania i tutaj wewnątrz i plakat, i zdjęcia, i na jednym ze zdjęć siebie dojrzałem nawet. I teraz Państwu wyjaśnię, o co chodzi. Jest taka miejscowość urocza, nazywa się Panki. Kilkadziesiąt kilometrów od Częstochowy, pięknie położona, i tam w tychże Pankach odbywał się festiwal Alterfest Pankowisko. No bo jak Pankowisko, to gdzie może być? Tylko w Pankach właśnie. Miałem przyjemność na scenie spotykać się z bardzo ciekawymi ludźmi i pamiętam tak, i Zielone Żabki pamiętam, Gaga, i Analogs, taki zespół The Trap i Farbenlehre, przeróżne tam były spotkania, kilka tysięcy słuchaczy. Być może, trzymajmy kciuki, być może, bo to jest świetne miejsce na tego typu imprezy, być może Pankowisko kiedyś powróci. Leśne Ludki, to co, zaglądamy do tego albumu. I jest tam miłosna piosenka na tym krążku, po prostu zatytułowana Love Song Leśne Ludki. tyle, ale za nie mówiłem. Chciałbym powiedzieć coś więcej, usłyszy to twoje serce. Chciałbym powiedzieć tak wiele, oddechu zabrakło mi właśnie. Gdyby moje oczy mogły mówić, wszystko byłoby jasne. Cały ten rok w Trójce, leśne ludki z Panków, Love Song, a teraz będzie Ropień. I już Trójmiasto, dokładnie Gdynia, Pank, Nowa Fala, Zimna Fala, Horror, Inwazja, Porywaczy, Ciał, krótko, Ropień. Specjalistyczne książki, by być dobrze zbudowany. Takie były twoje plany. To wszystko na nic, bo ty będziesz spał. Przyjdą po ciebie porywacze ciał. Oni je znajdą i zarekwirują. Całą świadomość z niego wykasują. Inwazja, porywacze ciał. Inwazja, porywacze ciał. Te salony kosmetyczne i kwiat chirurgii plastycznej. Chciałaś być twarzą dobrobytu. Będziesz ofiarą pasożytów. To wszystko na nic, bo ty będziesz spał. Przyjdą po ciebie porywacze ciał. Oni je znajdą i zarekwirują. Całą świadomość z niego wykasują. Inwazja, porywacze ciał. Inwazja, porywacze ciał. Ropień z Gdyni. A teraz będzie taki zestaw artystów uznanych, cenionych i dramaturg, i reżyserka, i producent, menażer, przy okazji muzyk. Czerwone świnie to będą. Dziewczyno. Czerwony, że patrzę swój kredyt, czy wciąż